अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई। फैज़ भाई, मेरा सवाल ये था कि रोज़ों के दिन में अगर रात में कोई इंसान नापाक हो जाता है, सो वो बड़ा कंफ्यूज रहता है सहरी तक। एक तो नहाने का भी थोड़ा मसला हो जाता है, और सहर खा लेता है, और फिर नमाज़ पढ़ना या नहीं पढ़ना, फिर रोज़े में भी शक आता है कि रोज़ा होगा या ना होगा। और दूसरा सवाल ये था कि एक हदीस जो ख़ास तौर पर रमज़ान के दिनों में बताई जाती है कि अगर हम एक नेकी करते हैं तो उसको 70 सवाब मिलता है, फिर 70 से 700 और वगैरह वगैरह। तो यह हदीस रमज़ान के लिए ख़ास है या हर दिन के लिए ख़ास है? भाई, दो सवाल के कि एक आदमी अगर रमज़ान में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करे तो उसके रोज़े का क्या मामला है। देखिए, रोज़े के लिए तहारत शर्त नहीं है, तो वो उस हालत में उठेगा, सहर करेगा, उसका रोज़ा शुरू हो जाएगा, उसके बाद गुसल ले और फिर नमाज़ को चला जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन बहुत सी मरतबा अपनी इबादतों में हम खामोखा शर्माते हैं। जैसे एक आदमी रात में बीवी के साथ सोया, अब सुबह उसको शर्म आ रही सब लोगों के सामने नहाने जाने को, इसलिए कि फिर घर वाले समझ जाएंगे क्या हुआ, इसको क्या ज़रूरत पड़ी। तब ये खामखा का मसला है। फितरी चीज़ों को हमने गैर फितरी बना दिया, गैर फितरी चीज़ें हमारे फितरत का रूप इख्तियार कर गई। इंसान रहता है, इंसानी समाज है, तो ये फितरी अमल है कि इंसान साथ रहेगा, शादीशुदा है तो ये काम कर सकता, इसको गैर फितरी बना दिया। और जो गैर फितरी अमल है उसको आज हमने फितरत बना दिया। ये बहुत एक अजीब बात है, इस बात को समझने की इंतहाई ज़रूरत है। एक वाक़ा सुनाता हूँ। एक साहब जो है, उनकी कुछ मजबूरी थी, जिस मजबूरी की वजह से वो उस बीवी के साथ नहीं रह सकते थे। अगर रहे तो फिर एक ऐसा मसला था जिसकी वजह से वो भी बीमार होकर उस बीमारी में मुलविस हो जाए, समझ रहे हैं। और वो बीमारी ऐसी थी कि उसका इलाज ना हो सके, फिर बीवी भी ऐसे मर्ज में है, शौहर को भी हो जाएंगे। डॉक्टर ने कहा अब इसके अलावा कोई हल नहीं। अब इस शौहर के पास क्या हल है? दूसरा निकाह, दूसरा निकाह। ये फितरत फितरी है ना। तो उनके दूसरे निकाह के बारे में उनकी बीवी का ये कौल था कि तुम किसी औरत से दोस्ती करो कॉलेज या स्कूल में, या जहाँ भी तुम रहते हो वहाँ जाकर एक दोस्ती करो, और उसको गर्लफ्रेंड बना के जो करना है उससे करो, लेकिन शादी नहीं करना दूसरी, मेरे जीते जी। मतलब फितरी चीज़ है दूसरा निकाह, तो जो गैर फितरी, और गैर फितरी चीज़ को बोल रहे गर्लफ्रेंड बनाओ, जो करना है करो, मेरी पूरी इजाज़त है, बस शादी नहीं करना, ऑफिशियल काम नहीं करना, अनऑफिशियल करो, क्या करेंगे। देखिए, ये हो गया मामला हमारा, तो फितरी अमल है। अब इसमें क्या शर्माने का नहीं, इन्होंने ये सोचेंगे, उन्होंने वो सोचेंगे, इन्होंने बोलेंगे रमज़ान भी नहीं छोड़ रहे, इन्हें तो उन्होंने तो फिर सोचेंगे फलाएँ होता कुछ लोगों का ऐसा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है, सही मुस्लिम की रिवायत में आयशा फरमाती है कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात रमज़ान होते और हम जनाबत की हालत में होते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में उठते, सहर करते, उसके बाद हम गुस्ल करते। तो रमज़ान में भी इंसान के लिए जो चीज़ हलाल है तो आप उसको हराम क्यों कर रहे हैं? और इबादत का माना ये थोड़ी कि 24 घंटे आदमी इबादत में रहेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। अपने काम करेंगे, ज़रूरतें पूरी करेंगे, कमाएंगा धमाएंगा, और उसके बाद ख़ास मखसूस इबादतें फ़र्ज़ और नफिल और सुन्नत करेंगे। तो बहरहाल ये गैर फितरी नहीं। दूसरा, नौजवानों के साथ भी होता है। एक साहब मुझे कहने लगे कि मैंने एक दिन पूरा रोज़ा जो है मैं परेशान रहा। मैंने कहा क्यों? तो बोले मेरे को रात में अहतलाम हो गया, अभी तो गैर शादीशुदा है, फिर अब मेरे को सुबह शर्म आई थी घर में, क्या बोले क्यों नहारा बोल के, तो फिर बोले मैंने असर तक नहीं नहाया बोले, फिर असर का छुपके जाके नहा के आ गया बोले, लेकिन पूरा दिन कोफ्त रही मेरे को बोले। मतलब उसने देखिए रमज़ान के महीने में पूरी नमाज़ ज़ाया किया, फजर किया, जहर किया, असर किया, क्यों? शर्म, खामखा की झिझक कि बोले वो नहाऊंगा तो लो घर वाले क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे बताइए। तो मैं बोला जुमे को नहाते हो? नहाता हूँ। रोज़ कब नहाते? तो बोले एक दिन आड़ नहाता, तो जब क्या सोचते घर वाले? तो जब कुछ नहीं सोचते। बोला फिर तुमने ये क्यों सोचा कि आज कुछ सोचेंगे लोग? खामखा है नहीं है ना, और अगर सोचते भी हैं तो इसमें क्या शर्म की बात है कि मुझे गुसल की ज़रूरत थी, क्या करेंगे आप घर वाले बोले नहीं इसको ज़रूरत नहीं, तुम घमू मान, तुमको ज़रूरत नहीं है, चलो निकल जाओ, क्या करेंगे, क्या घर वाले क्या करेंगे आपको? मैंने कहा तो बोले कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मेरे को शर्म आ रही थी ना। अपनी शर्म की वजह से हम फ़राइज़ को छोड़े, तुमने रमज़ान में बहुत परेशान थे। देखिए, आप दीनी माहौल नहीं होने से घरों में लोगों के नहीं समझने से कितने मसाइल पैदा होते, कितने मसाइल पैदा होते, और ये बहुत अहम चीज़ है, याद रखी, हम समझ ही नहीं पा रहे इन सब चीज़ों को। और बाकी दुनिया में सब हमको समझता, दुनिया के मामले में समझता, शादी से शादी की तैयारियाँ कैसे होना, उसकी बारीक से बारीकियाँ है ना, रस्म कैसे होना, उसकी बारीक से बारीक मसाइल, रस्म के मसाइल, उनके इजाद कर रहे सब बिदतें हैं, लेकिन उसके सब मालूम है। शरीयत में एक अपना घर में बच्चा नहा रहा तो पूछने की क्या ज़रूरत है? अपने को नहीं समझता कि उसको ज़रूरत होगी, नहाने दो ना उसको। नहीं, वहाँ बराबर वजह क्यों नहा रहे थे बेटे? तो वो उस शर्मिंदगी की वजह से लोग पूछेंगे असर तक रहा, छुपके से नहाए बोले मैं आके, कैसा अजीब बात है। मैंने कहा यार तुम्हारे पास मस्जिदें थी, जाके मस्जिद में नहा लेते, मस्जिदों में आजकल इंतजाम है नहाने का। नहीं बोले वहाँ भी लोग पूछते वहाँ क्यों नहा रहा, यार ये तो बड़ा मसला था, वहाँ क्यों नहा रहा, अच्छा किया तू मस्जिद में नहीं गया, मसला तो है अपनी जगह ठीक। तो बहरहाल लेकिन ये कोई वजह नहीं हो सकती, आप एक्सप्लेन कीजिए घर वालों को, आप उनको बताइए कि मुझे ज़रूरत थी और ये सब पूछने के सवालात नहीं है, जो पूछने का वो पूछिए, मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ आता हूँ, दोस्त मेरे कौन है, ये क्या नारा क्यों हो रही है, फलां क्यों कर, ठीक मतलब ये लॉजिकल है ना इसके पीछे, आदमी अच्छा कोई कपड़े लिया तो बच्चे पूछते नए कपड़े क्यों लिया, अच्छा नए लिए बहुत अच्छा करे आपने, तो सिंपल ऐसी है, लेकिन हमने ऐसा माहौल ऐसा बना दिया घर का कि दीनी काम गैर फितरी काम गैर फितरी और गैर फितरी काम फितरी हो गया हूँ, है ना, क्या भाई गुसल के लिए कर रहा हूँ, अगर समझो तुम्हारे वही भाई तुम्हारे घर वाले तुमको, और मैं जानता था घर का माहौल कैसा होंगे, घर कभी कॉलेज में देखो लड़की के साथ तो क्या करेंगे, उन्हें कुछ नहीं बोलते हो, बोलते बस जहाँ भी कर रहे अच्छा करना बस, मतलब देखिए गैर फितरी काम अफेयर करने को वो बिल्कुल वो कर रहे, और नहाना इसको तो इसको शर्म आ रही, तो कैसा हमारा हमारा पूरा माहौल देख रहे ना, शैतान ने उसको ऐसा हमको लगाया कि वो फितरत गैर फितरत और गैर फितरत फितरत होगी, तो पूरा मामला उल्टा होता जा रहा है, और अल्लाह रहम करे अगर ऐसी हाल रहा तो बहुत बुरे हाल, तो अपने घरों को दीनी एक माहौल बनाइए, तो बहरहाल तो वो इस मामले में क्या करेगा कि वो गुस्ल करेगा और नमाज़ हो जाएगा फजर की, लेकिन उसके सहर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सहर बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि रोज़े के लिए जो है तहारत शर्त नहीं है, हाँ लेकिन फजर के लिए। दूसरा हिस्सा आपके सवाल का, हाँ जो रिवायत है एक का 70 और 70 से 700 मिलता है, तो देखिए जो सही बात है वो ये है कि हर आमाल जो इंसान करता है उसकी नेकी एक से लेकर 10 और 10 से लेकर 700 रमज़ान और गैर रमज़ान सब के लिए है, रमज़ान और गैर रमज़ान सब के लिए एक से लेकर 10 और 10 से लेकर 700 रमज़ान और गैर रमज़ान सब दिनों में सवाब मिलता है, स्पेशल रमज़ान के ताल्लुक से ऐसी कोई बात बहरहाल मेरे इल्म में नहीं है, वल्लाहु आलम, फिर अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ऐसी कोई बात मेरे इल्म में नहीं कि रमज़ान में बिलखसूस उम्रे को छोड़कर कोई चीज़ का इस तरह सवाब मिलता है, और आम दिनों में एक से लेकर 10 और 10 से लेकर 700 ये हर बार नेकियों का ही अजर और सवाब है।